En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er den 1. december. It's beginning to look a lot like Christmas. Julen nærmer sig. Everywhere you go. Og lige som vi troede, at coronapandemien var fortid, at vi i år ikke skal være bekymret for at samles til julefrokoster og rundt om juletræet, blusser virusen op på ny. Hold kæft, det er ondt. Delta-varianten er yderst smitsom, og det er især de uvaccinerede, herunder børn, der bærer smitten. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen nu også, at man vaccinerer børn i alderen 5-11 år. Udmeldingen kommer efter det europæiske lægemiddelagentur EMA har godkendt vaccinen fra Pfizer-BioNTech til den aldersgruppe. Men hvorfor skal man vaccinere de små puder, når det ikke engang er farligt for dem at få virusen? Hvor sikre er vi overhovedet på, at vaccinen ikke er farligere end sygdommen? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Holst. Camilla Fod, kan du ikke lige præsentere dig selv for vores lyttere? Jo, jeg er professor på Københavns Universitet i vaccinedesign. Og så rådgiver du Sundhedsstyrelsen? Ja, jeg har været rådgiver i forhold til de her coronavacciner, både i forhold til vaccination af børn og også i forhold til revaccination eller det tredje stik. Og det er jo netop børnene, vi skal tale om i dag, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at børn helt ned til 5 år bliver vaccineret. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvorfor det i din optik er en god idé? Jamen, det er en god idé, fordi børn for øjeblikket bidrager rigtig meget til smitten i samfundet. Det er jo i høj grad de uvaccinerede, der driver epidemien lige for øjeblikket. De uvaccinerede børn og også de uvaccinerede voksne. Det er sådan en anden sag. I forhold til børnene kunne vi se sidste år, at den tidligere Wuhan-variant ikke smittede børnene så meget, og børnene smittede ikke, bidrog ikke så meget til smitten. Men det her billede, det har altså ændret sig efter, at Delta-varianten har taget over. Og vi har kunnet se her i løbet af efteråret, at vi har de her store smitteudbrud blandt børn i skolerne. Så Delta-varianten smitter rigtig meget. Børn smitter hinanden, smitter forældre og smitter videre. De smitter videre til deres bedste forældre, så børn bidrager rigtig meget til samfundssmitten lige for øjeblikket. Så det er en del af den her mutation, hvis man kan sige sådan, i coronaviruset, som gør, at børn nu lettere kan være med til at drive pandemien frem? Ja, Delta-varianten smitter mere end den oprindelige Wuhan-variant. Så ja, det er en konsekvens af, at Delta-varianten har overtaget. Og der er lavet beregninger på, det er i Sundhedsstyrelsens notat, der blev offentliggjort i fredags, hvor meget børns smitte bidrager til pandemien, og hvor meget det at vaccinere børn vil bidrage til immunitet i befolkningen. Der er så også lavet nogle beregninger af, hvor meget det at vaccinere børn vil reducere hospitalsindlæggelser. Så der er ikke nogen tvivl om, at børn spiller en væsentlig rolle i forhold til smitten for øjeblikket. Og et er jo, at de nu er med til at drive pandemien, men bliver de også mere syge af Delta-varianten, end de gjorde af den oprindelige variant? Altså generelt bliver børn jo ikke særlig syge. De har nogle milde forløb med corona. Så vaccinationen er ikke for børnenes skyld? Altså anbefalingen om vaccination af børn er jo i høj grad for smittekontrollens skyld, for at reducere smitten i samfundet. Lige nu har vi en stigende smitte, så der skal gøres noget for at holde den her smitte en smule under kontrol. Eller vi skal faktisk gør en hel del lige for øjeblikket for at forhindre, at smitten udvikler sig yderligere og belaster vores sundhedsvæsen. Og netop det her med, at det jo faktisk ikke er for børnenes skyld, at de bliver vaccineret, det er jo en af årsagerne til, at der er mange forældre, som er skeptiske overfor, om de skal lade deres børn vaccinere. Hvad vil du sige til de forældre, som lytter med lige nu, og som er simpelthen i tvivl, om de skal lade deres børn vaccinere? Jeg har selv to børn, lidt større børn, der er teenager, og de har jo selv besluttet, at de blev vaccineret og selv bestilt tid og alt det her. Men for forældre er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at det her er en meget sikker vaccine, og det er en effektiv vaccine. Og det kan jeg stå 100% inden for. Den her vaccine har været brugt til rigtig mange mennesker i hele verden. Flere milliarder har fået den her vaccine. Der er mange børn, der faktisk har fået den, af de 12-15-årige. Og der er også flere lande, der er begyndt at vaccinere de 5-11-årige, både i USA. Just minutes after the CDC approved the Pfizer children's vaccine last night, kids were rolling up their sleeves. Og Israel. This latest step in Israel's effort to suppress a fourth wave. Så vi har faktisk rigtig, rigtig god erfaring med netop den her type vaccine. Så jeg synes, man kan være tryg ved at lade sine børn vaccinere. Men kan du alligevel godt forstå, at de her forældre er i tvivl? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og jeg kan også godt, man kan sige, hvad er egentlig bedst for barnet? Er det bedst at blive vaccineret, eller er det bedre at blive smittet naturligt? Det ved vi faktisk ikke helt. Altså, hvis man bliver vaccineret, får man en meget kontrolleret immunitet. Vi er sikre på, at man får et højt immunsvar. Hvis man bliver naturligt inficeret, kan niveauerne af immunitet variere. Nogle er rigtig godt beskyttet, andre er ikke så godt beskyttet. Ved den naturlige immunitet er det en bredere immunitet. Ens immunforsvar genkender mere end bare det her spike-protein, man bliver vaccineret mod. Så det er en bredere immunitet, der kan give en anderledes beskyttelse. Men vi skal jo også huske, at den naturlige immunitet har en pris. Hvad er det? Prisen er i det her tilfælde, at denne her sygdom, man vaccinerer mod, faktisk er farlig for nogle grupper i samfundet. Og det er jo det dilemma, vi er i lige for øjeblikket. Vi har stigende smittetal, vi har stigende indlæggelsestal. Så vi kan ikke bare lade smitten løbe frit. Vi kan ikke bare lade alle blive naturligt immune for øjeblikket. For det har for stor en pris i forhold til et sundhedssystem, der bliver forpresset. Vi har lidt for mange indlæggelser, eller jeg vil sige, vi har lidt for højt stigning i antal indlæggelser. Men prisen, du taler om, det er for høj en pris. Det er jo ikke børnene, der bliver indlagt. Nej, i dag. Nej, det her det er prisen som samfund, og der skal vi også huske på, at i det her tilfælde, der vurderer vi jo ikke vaccinen som en børnevaccine. Det er en pandemivaccine, så derfor skal vi vurdere vaccinen ud fra nogle samfundskriterier også. Og det er jo også helt nyt, altså det her med, at vi vurderer vaccinen på en anden måde. Og det er egentlig også det, jeg synes er meget interessant, at vi skal vaccinere børnene for de ældres skyld. Det synes jeg egentlig ikke er noget nyt. Med vacciner har vi jo altid haft et kollektivt ansvar i forhold til at få styr på nogle infektionssygdomme. Altså vi blev også vaccineret mod polio. Da man havde fået de kraftige elektronmikroskoper, fandt man polio en smittekilde, som er en virusart. Risikoen for at få polio i Danmark er nul, fordi den er udryddet. Men først efter et langt og utrætteligt arbejde nåede man målet. En vaccine, der var effektiv og sikker. Næsten udryddet på verdensplan. Men vi vaccinerer stadigvæk, og det gør vi for, at polio ikke skal komme tilbage. Så der kan du sige, vaccinerer vi her for det enkelte barns skyld, eller vaccinerer vi for samfundets skyld. Der er et samfundsansvar i at bakke op om vores børnevaccinationsprogram. Men i det her tilfælde er det jo ikke en børnevaccine. Vi skal ikke vurdere den som en børnevaccine. Det er en pandemivaccine. Så derfor er vi nødt til at have nogle andre overvejelser med. Og på samfundsplan er vi nødt til at tage hensyn til epidemisituationen også i det her tilfælde. Men Camilla Fod, hvad mener du med, at det ikke er en børnevaccine? Det er ikke en traditionel børnevaccine, som vi har indrulleret i børnevaccinationsprogrammet. Det her er en pandemivaccine, som vi bruger i en pandemisituation for at få kontrol over en pandemi. Er der noget, der adskiller sig på børnevacciner og pandemivacciner? Altså er børnevacciner mere testet på børn for eksempel? det er nogle lidt andre principper, man vurderer vaccinerne ud fra, fordi man i en pandemisituation skal tage hele samfundet med, kan man sige. I forhold til effekt og sikkerhed skal vi selvfølgelig være 100% sikre på, at den vaccine, vi anbefaler til børn, er sikker og effektiv. Og er den det? Ja, det synes jeg har argumenteret for, at vi har rigtig, rigtig mange data efterhånden, der understøtter brugen af den her vaccine for de 12-15-årige for eksempel, for andre i samfundet. Vi har børn i USA, som er vaccineret, vi har børn i Israel, som også er vaccineret. Men netop gruppen, de 5-11-årige, ved vi, at den er sikker for dem? Vi har de kliniske studier, som ja, selvfølgelig er lavet på et begrænset antal børn. Cirka 1300 er blevet vaccineret. Men jeg synes, vi har rigtig, rigtig god erfaring med den her vaccine fra andre aldersgrupper. Selvfølgelig kan jeg ikke udelukke, at der kan være en sjælden bivirkning. Det er ligesom vilkåret i forhold til ny medicin. Vi kan jo aldrig teste en vaccine på hele befolkningen. Nej, det er ikke muligt, og man opdager først de meget sjældne bivirkninger, når man tager den i brug i en befolkning. Jeg tænker, jeg har ikke nogen børn, men hvis jeg havde et barn i den her aldersgruppe, så ville min største bekymring være, at man jo ikke har set, hvordan vaccinen har påvirkning på børnene på lang sigt. Altså, vi ved ikke, hvad der kan ske om et år eller to år. Hvad tænker du om de bekymringer? Jamen, det er jo de samme bekymringer, som man har haft i forhold til de andre aldersgrupper. Ikke? Og nu har vi jo efterhånden ret lang tids erfaring med vaccinerne fra de første kliniske studier. Det er cirka halvandet år siden, de første fik den her vaccine. Og vi ved, at det er en rigtig effektiv og sikker vaccine. Også for børnene. Altså, jeg kan jo ikke... Jeg kan jo ikke sige andet, end hvad vi ved fra de her kliniske studier, og vi ved rigtig meget fra nogle tilsvarende aldersgrupper. Jeg kan jo ikke udelukke, at der kan være en bivirkning, en sjælden bivirkning, der forekommer hos en ud af 10.000 i netop den her aldersgruppe. Men sandsynligheden for, at der skal være noget helt anderledes i den her aldersgruppe, den er altså forsvindende lille. I USA er der jo 3 millioner børn mellem 5 og 11 år, som er vaccineret. Men vi venter jo stadig på at få at vide, om der er indberetninger om bivirkninger. Er vi ikke nødt til at vente på de resultater, inden vi begynder at rulle vaccinen ud til børn her i Danmark? Det ville være rigtig rart at se de her data fra de amerikanske sundhedsmyndigheder. Jeg ved ikke, hvornår de publicerer dem, men i det her tilfælde er det også vigtigt, at vi ikke kommer for sent med at vaccinere den her gruppe. Vi skal ikke vente ret meget længere, hvis det skal have en effekt på pandemien i den her vintersæson. Ellers begynder vi jo at komme ind. Børnene skal først have andet stik, og der skal gå 14 dage, før de er fuldt beskyttet. Så det tager noget tid, fra man starter et vaccinationsprogram, til man har den fulde effekt. Og det skulle vi jo gerne have inden. End alt for længe, hvis det skal have en effekt på pandemien, som den ser ud nu. Jeg tror, at hvis man som forældre lytter til det her program, så vil jeg i hvert fald tænke, jeg vil gerne lige se, hvad der sker med de andre, der har haft vaccinen, hvilke bivirkninger der kommer der. Altså, hvis du skal prøve at give dit bedste argument over for de forældre, hvorfor skal de alligevel lade deres børn vaccinere nu og stole på, at det er sikkert, i stedet for at vente til måske begyndelsen af næste år, eller hvornår det nu kunne være, og de her bivirkningsstudier fra USA, de begynder at tikke ind. Hvad er dit bedste argument for, at man alligevel skal lade sine børn vaccinere nu? Jamen, jeg synes, hvis man har den her tvivl, og man er bekymret i forhold til bivirkninger, så synes jeg man skal vente. Hvis det er det, der er det rigtige for familien, at man godt lige vil se, hvordan det går den næste måneds tid, jamen det synes jeg er helt fair. Altså, og hvis man synes, jamen, det her er ikke det rigtige for mit barn, jamen så er det den beslutning, man tager, og det respekterer jeg fuldt ud. Jeg tror ikke, det fører til noget godt, at man bliver presset til vaccination. Så skal jeg bare lige forstå det rigtigt. Altså, vil du så alligevel ikke anbefale alle børn at blive vaccineret? Nej, jeg synes, hvis man er i tvivl, så skal man opsøge information og sørge for, at man får truffet en beslutning på et oplyst grundlag. Kig på det her materiale, som Sundhedsstyrelsen har udgivet, som Lægemiddelstyrelsen har udgivet. Kig på holdninger for og imod, og træf så en beslutning. Tvivl er ikke en dårlig ting. Tvivl er en rigtig god ting i forhold til at blive bedre oplyst. Og det synes jeg, man skal gøre som forældre. Og noget af den information kunne jo være, man fandt ved andre professorer. Og der er jo andre professorer, som ikke nødvendigvis er helt på linje med dig. Der er en professor i global sundhed, Christine Stabel Benz, som i Deadline forleden dag sagde: vi har jo ikke mere end et års erfaring med de her vacciner. Og en af de store argumenter for at sådan set imod at vaccinere børnene, det er jo præcis sikkerheden. Når børnene har så lidt gavn, som de har personligt af at blive vaccineret, så skal vi jo være 110% sikre på, at der ikke er skadevirkninger ved at lade dem vaccinere. Og det kan vi på ingen måde udelukke på baggrund af et studie med 4.500 børn, som kun er fuldt i 2 måneders tid. Ja, men for det første synes jeg ikke, man kan sige, at børnene slet ikke har gavn af den her vaccine, fordi der er jo ingen tvivl om, at corona har en ret stor indflydelse på børnenes hverdag lige for øjeblikket, i forhold til deres skolegang, i forhold til fritidsinteresser. Altså, jeg har selv børn, jeg har en datter, der gik i 9. klasse sidste år, og hendes skoleforløb blev altså voldsomt forstyrret af den her pandemi. Og det var en kæmpe stor lettelse, vil jeg sige, da hun blev vaccineret, da hendes venner blev vaccineret, og man ikke længere havde den her frygt for, okay, er der nu nogen i klassen, der er smittet? Bliver man smittet videre? Så det har altså en betydning for børnenes hverdag. Men det børn, og det er snart her 2 år nu, vi har haft den her pandemi, ikke? Så det er lang tid. Men hun har da selvfølgelig ret. Altså, lige præcis for den her aldersgruppe er det rigtigt nok. Vi har kun 1.300 børn, der er testet i de kliniske studier. Men jeg synes, vi har rigtig, rigtig, rigtig meget erfaring med de her vacciner, fordi de har altså været brugt til mere end 1 milliard mennesker på verdensplan, og vi har testet dem på rigtig, rigtig mange børn i aldersgruppen 12-15 år. Men ikke i aldersgrupperne 5-11 år. Det er vel det, der ligesom er hele bekymringen her. Ja, og der vil jeg også, der er mit argument jo også, jamen, havde vi været i en pandemisituation, der så fin ud, jamen, så skal vi heller ikke vaccinere de her børn. Men det er jo ikke det, der er tilfældet. Prisen for, at vi ikke vaccinerer børnene, det er jo, at pandemien får lov til at fortsætte, og der er nogle mennesker, som faktisk bliver rigtig syge og bliver indlagt, og vores sundhedsvæsen bliver presset. Altså, det er jo det, jeg mener med, at prisen for en naturlig immunitet hos børnene er for høj nu, fordi vi ser det her alvorlige pres. Vi begynder at få flere restriktioner for at få smitten under kontrol. Vi gør, hvad vi kan i forhold til vaccinationer. Vi revaccinerer. Vi prøver at få flere til at blive primærvaccineret. Det er ikke tilstrækkeligt for at få den her pandemi under kontrol. Så har vi børnene tilbage. Så hvis man går ud og siger, at vi skal ikke vaccinere børn, så må man også komme med et alternativ til, hvordan vi så håndterer den her pandemisituation. Men Camilla Fod, nu taler du om, at vi etisk ikke kan forsvare at lade være med at vaccinere børnene. Yes. Man kunne godt vende argumentet om at sige, at vi kan ikke etisk forsvare at vaccinere børnene for at sikre de ældre mod at blive syge. Nej, men der er også grænser for, hvor høj en pris vi kan betale for, at børnene får naturlig immunitet. Det koster jo samfundet rigtig, rigtig mange penge, hvis vi skal lukke ned. Vi kommer i nogle andre etiske dilemmaer, hvis vores hospitaler bliver fyldt. Så kan det ende med, at læger skal stå og vælge mellem patienters liv, og det vil være en meget, meget uheldig situation. Det er en rigtig, rigtig sikker og effektiv vaccine. Så vi kan ikke tage bare børnene som en isoleret gruppe. Vi er nødt til at se på hele vores samfund lige for øjeblikket, fordi vi er i en pandemisituation. Camilla Fod, før talte du om prisen for samfundet, hvis den her befolkningsgruppe ikke bliver vaccineret. Men hvad med prisen for børnene, hvis der kommer bivirkninger af vaccinen? Jamen, det er selvfølgelig noget, vi har diskuteret, og man kan sige, med det datagrundlag, der er præcis for den her vaccine. Det er jo en vaccine, som jeg har sagt, som er testet på milliarder af mennesker på verdensplan. Den er testet på rigtig, rigtig mange børn i aldersgruppen 12-15 år. Den bliver også brugt nu til børn på 5-11 år. Så det er jo ikke, fordi det er en fuldstændig ny vaccine. Vi har rigtig meget erfaring med den her vaccine. Så hvor alvorlige må bivirkningerne være, før vi skal droppe og vaccinere børn her i Danmark? Man kan sige, at når vores myndigheder vurderer en vaccine eller et lægemiddel generelt, så vurderer man fordelene ved lægemiddel, fordelene ved vaccinen i forhold til de ulemper, der er. Og der skal der selvfølgelig være en balance, hvor den fordelagtige effekt er meget større end en bivirkning. Og specielt, når man vaccinerer raske børn. Og det er jo det, myndighederne har kigget på. De amerikanske sundhedsmyndigheder, de europæiske sundhedsmyndigheder. Og er jo kommet frem til en anbefaling, at fordelene ved den her vaccine langt overvejer risikoen for det enkelte barn her. Så myndighederne har jo foretaget den her grundige vurdering. Jeg fulgte diskussionerne i USA, de amerikanske sundhedsmyndigheder. Og i USA har man et lidt anderledes forløb, hvor man til sidst laver en afstemning, som myndighederne så bruger til at træffe den endelige beslutning. Og det var altså fuldstændig enstemmigt, at alle eksperter kunne anbefale den her vaccine. Så jeg kan være rimelig sikker i min sag, når jeg siger, at jeg kan anbefale den her vaccine til de 5-11-årige. It's beginning to look a lot like Christmas. Vi må se, hvor mange af forældrene, der følger trop. Camilla Fode, tak fordi du kom i Pilestræd. Velbekomme. Det var Pilestræd for i dag, lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Klint, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Holst. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.